ये पुनः निष्कामा सम्यक दर्शिन, और जो निष्काम पुरुष लोग हैं सम्यक दर्शी हैं उनकी क्या कहानी है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेम वहाम्यहम् बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहीं पर आकर के मसून सरस्वती जी ने थोड़ा सोचे, ऐसा कैसा हो सकता है, भगवान गधे थोड़े हैं कि ढोके लाएंगे। वहामी का मतलब क्या, ढोना, ढोके तो ला नहीं सकते भगवान, गधे घोड़े थोड़े हैं, इसे ददान्यम होना चाहिए। उन्होंने वहा को काट करके लाल लाल स्याही लगा दिया और उसके ऊपर ये ददा ददाम्य हम लिख दी। तो आपको उस कहानी सुना चुका हूं। तो फिर भगवान बालक बन के आगे दिखाए, मैं ढोके भी लाता हूं। फिर उन्होंने लालों को हटा दिया। व्यास जी ने जो बताया बिल्कुल सही है, जो भगवान का वचन वहां ही है, व्यास को लिखने में कोई गलती नहीं है। वहाम्य हम अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, बारंबार आती है अनन्या, अनन्या भक्ति, अनन्य भक्तिया, पहले भी आया था ना अनन्य भक्तिया। माम लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो, अपृथक भाव से मैं अलग हूं वह ईश्वर अलग है, ऐसे भाव न करने का नाम अनन्य चिंतन। चिंतन करते किसको चिंतन कराने के बाद है, माम मुझको, मुझ परदेव नारायण भगवान जो आत्मा है, ब्रह्म है, उसको अपने ही आत्म रूपेण जो चिंतन करता है। ये जना को कह देंगे आप सामान्य आदमी ले लेंगे भाषा, इसलिए ये सन्यासियों का ही धंधा है, दूसरा नहीं कर पाएगा। ये जना हमने ये सन्यासी ना, जो सन्यास ऐसे करता है परिता उपासते इसलिए जान के केवल उपासते नहीं बोल रहे हैं, परित उपास पूर्ण रूपेण चारों तरफ सम्यक प्रकार से उपासना करता है, निष्काम भाव से और अभेद भाव से करने को प्रयुपासते। तेषाम उन सन्यासियों के जो कि कैसे हैं वो नित्याभियुक्ता नाम, नित्य मने सतत अभियोगी नाम, नित्य मने सतत ही निरंतर ही अभियोग, अभिता मने अंत और बाह्यतः उभयतः जो है योग है और परमात्मा के संबंध जोड़ रखते हैं, जो ऐसे लोगों का योगक्षेम वहाम्यहम्। योग मैंने प्राप्ति और क्षेम मैंने प्राप्त की रक्षा, ये दोनों कर्म मैं ही करता हूं उनका, मैं उनको कराता हूं लोगों से उनके लिए, या मैं स्वयं करता हूं। कभी कभी स्वयं कर देते हैं और अधिकतर दूसरों के द्वारा करा देते हैं, निमित्त बना देते हैं। आदमी दौड़ते दौड़ते जाएगा महात्मा के पास, राहु शनि खराब हो जाती है, कुछ ना कुछ खराब हो जाएगा, है कि नहीं, तो क्या कहा जाएगा, वो महात्मा के पास जाएगा, महाराज सब बिगड़ गया, आशीर्वाद दो, व्यापार घट रहा है, ये हो रहा है, बेटा नहीं मान रहा है, शादी नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ बहाना लेके आ जाएगा। आएगा तो आग रोटी पानी खर्चा पानी चढ़ा के जाएगा, देख गया ना आपको कुछ ना कुछ, आपसे आशीर्वाद ले गया और आपको दे गया माल पानी। इस तरह से भगवान जो है प्राप्त करा देते हैं, भाष्य इसलिए प्रापयामी ऐसा कर देंगे, प्राप्त कराता हूं सेठों के माध्यम से। इसलिए दो ही तरीका है, आप जहां बैठे हैं वहीं पर सेठ आएगा। यदि आपके अंदर प्रवृत्ति नहीं भी हो तो आप अन्न दाना पानी को पहुंचवा देंगे भगवान जो है लोगों को, किधर से खबर एक दूसरे को मिलते रहेगा, कोई ना कोई आते जाते रहेगा और आपका काम चलते रहेगा, जहां बैठे वहीं पहुंचा देगा। अथवा दूसरे भी तरीका है, आप सन्यासी लोग बाहर चले जाते हैं कथा प्रवचन मंडार में इधर उधर, तो वहीं पर आपको जो है सेठ मिल जाएगा, सेठ रुपए भगवान आपको दे रहा है। इसे ना धनिक को भी विभूति कह दिया, धनिक को भी विभूति कह दिया, चाहिए सेठ रुपए भगवान ही दे रहा है साधु को। इसलिए कहते हैं कि देखो कि योग क्षेम मैं वहन करता हूं, इन सबको प्राप्त कराता हूं। भाष्य भागवत ने भी कहा, मेरे भक्त को सब कुछ मिल जाता है मेरे भक्ति योग के माध्यम से। सर्वम मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभते अंजसा, भागवत 11वां स्कंद 20वां अध्याय 33वां श्लोक 11:20-33। सर्वम का दे सब कुछ लभते अंजसा, अरे बिल्कुल जो झंझट नहीं, अंजसा अनायास ही मिल जाता है उसको, सब कुछ मिल जाता है। मद भक्त योगे न मद भक्तो लभते, मेरे भक्ति योग से मेरे भक्त को सब कुछ अनायास ही मिल जाता है। मनुष्य में और पशुवाद में देखा जाए तो वास्तव में दाता तो वही है, कोई और दाता है ही नहीं, दाता एक राम भिकारी सारी। हरिओम शरण ने गाया ना, अरे तो शिवाजी को अनुभव कराया, तभी तो परिवर्तन आया उसने, पत्थर को फोड़वा दिए, बड़ा पत्थर को तोड़ दिया, अंदर में क्या क्या था उसमें, मेढक था, पानी था, कीड़े थे उसके भोजन थे मेढक के, कीड़ों का भी भोजन उसमें था, सारा चीज एक जगत बना हुआ है। पूछे जो तुम अहंकार कर रहा है, सब प्रजा को मैं ही भोजन देता हूं, मेरे वैसे मिल रहा है, बताओ इनको भी तुमने ही व्यवस्था किया जो पत्थर के अंदर है, कहते नहीं। फिर इनको कहां से मिल गया भोजन, तेरे बिना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये चिड़िया पक्षी पशु वगैरह सब प्राप्त कर रहे हैं, कौन दे रहा है उनको। आप पौधे लगाते हो, उसे खाद देते हो, पानी देते हो, सब देते हो, जंगल में दुनिया भर पेड़ पैदा हो रहे हैं, कौन वहां खाद दे रहा है, कौन पानी दे रहा है, उगरे लगता फल भी दे रहे हैं जंगल में, नहीं फल के पेड़ नहीं लग रहे हैं, वो अपने आप ढूंढ रहे हैं, वो कुछ ना कुछ होते रहते। जंगली पशुओं के भी देखो भोजन पानी मिल रहा है, जंगली मुर्गा होता है उनको भी वहां खाना पीना मिल रहा है, जंगली कुत्ते हैं, कितने जानवर हैं उनके भी भोजन मिल रहे हैं, जंगल में कितने सांप हैं उनको भी, वहां भी चूहे हैं, और चूहों को कहां से रोटी मिल रहा होगा, सारी व्यवस्था कर रख मिल रहा है। ये सकल जीवों के लिए वास्तव में जो प्रार्थ कर्मा से फल देता ही हूं, ये झूठे अहंकार जीव बीच में कर लेता है कि मैं अपना व्यवस्था कर ले रहा हूं, कोई किसी की व्यवस्था नहीं कर लेता। जैसे शिवाजी महाराज भाई कहते थे, अरे भाई ये जो महात्मा आए हैं वो अपने राशन कार्ड साथ बुलाए हैं, उनकी राशन के साथ बंदे आया हुआ है, तुम क्यों पीछे पड़ रहा है, रोक रहा है, नहीं दूंगा इन्हें, तुम कौन होते हो रोकने वाला, तुम क्यों पाप कमा रहा है, खिलाओ इनको जो आए उनको खिलाओ, रोको मत, नहीं है मत बोलो, कर्जा करके खिलाओ, नहीं खिलाओ, जब आए हैं ना उनका राशन के साथ है उनको देना पड़ेगा, तो कर्जा करके खिलाए। उस जमाने में 16,000 रुपये कर्जा साधारण बात है। ये कि योग क्षेम वहां ऐसे ब्रह्म ज्ञान की भले ही ज्ञानी का परीक्षा जैसे हम लोग प्राणक्रमान कर देख रहे हैं क्या कर रहा है, कितनी अपनी निष्ठा है इसको, परीक्षा होगी उसमें भी आपकी इन वचनों में निष्ठा की यदृच्छा लाभ है न संतुष्ट। हम देख रहे हैं बढ़िया चीज आ रही परोस रहा है, अरे सीधा भाग रहे रुको रुको इधर दो दो दो इधर दो हमको दो, ये जो कहते पंगतों में साधु थोड़ी है, यदृच्छा लाभ में संतुष्ट वाला साधु नहीं है, चरण सुनिश्चित साहब अपने आप आ रहा है डाल रहे हैं, तो आप नहीं चाहिए तो भले मना करो, चाहिए तो जितना डाल दिया उतने खाओ, मांगना इधर चला आपने संतुष्ट होता है। नियम बना लिया आपने, चार ही खानी है, चार पढ़ते रहो दस और नहीं डालना भाई, कि शरीर को जिंदा हम रख रहे हैं साधना के लिए, खाने के लिए नहीं, ये साधन भजन ना हो दुनिया भर खाए तो क्या फायदा। इसलिए कहते हैं मैं योगक्षेम वहन करता हूं उन लोगों को जो नित्याभ्युक्ता नाम संन्यासी नाम न तो सर्वेशान भाष्यम अनन्या अपृथक भूता, अपृथक भाव से किसको अपृथक मान रहा है, किससे, कहते परम देवम नारायणम, पर जो परमात्मा है प्रकाश स्वरूप है नारायण है उसको किससे, आत्मत्वेन अपने से अपृथक भूवा भूता, अपने से अलग नहीं करता, अपने से भिन्न नहीं मान रहा है, अभिन्न मानता हुआ संत, ऐसा साधना चिंतन मनन करता हुआ, चिंतन तो चिंतन करता हुआ माम मुझको ये जना जो लोग लोक से तात्पर्य सन्यासी ना परियोपासदे परिता सर्वदा अनवच्छिन्न दिया पश्यन्ति इत्यर्थः। देखो आनवीरी परिता मने सर्वदा सब तरह से अनवच्छिन्न करके परिच्छिन्न करके नहीं, किसी भी वस्तुता नहीं, कालता नहीं, देशता नहीं, किसी भी प्रकार से परिच्छिन्न न करते हुए अनुभव करते, चिंतन करते, मनन करते, देखते हैं नित्याभियुक्तानां तेषां परमार्थ दर्शनां। ऐसे जो परमार्थ दर्शी है यार, विशुद्ध अद्वैत वेदांती हैं, उन लोगों का नित्याभियुक्तानां, नित्यां माने अनवरतम आदरेण ध्याने व्याप्रतानां नित्य निरंतर आदर पूर्वक सततम अभियोगिनां, ऐसे ध्यान में निर्गुण ब्रह्म का ध्यान में निरंतर लगे हुए जो लोग हैं, योगक्षेमं योगश्चक्षेमश्च इति योगक्षेमं। योग क्या है? योगो अप्राप्तस्य प्रापणं, अप्राप्त का प्राप्ति। क्षेम क्या है? तद रक्षणं, प्राप्त की रक्षा करना। तदुभयं वहामि प्राप्याम्यहं, इन दोनों को मैं वहन करता हूं, इन दोनों को मैं प्राप्त कराता हूं। क्यों आप इनके लिए ही क्यों दिलाते हो, सबको क्यों नहीं दिलाते हो? एक तरफ तो आप कह रहे हो सभी देवताओं के माध्यम से मैं ही सबको फल देता हूं, और कहते नहीं नहीं मैं केवल नित्याभियुक्त सन्यासियों का अद्वैत वेदांतियों के ही योगक्षेम वहन करूंगा। ऐसे क्यों? तब कारण फर्क इतना है कि ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, क्योंकि ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है। सातवां अध्याय में कहा चुके हैं ये 18वें श्लोक में, सच मम प्रिय सातवें अध्याय 17वें श्लोक में, 18 और 17 दोनों सातवें अध्याय, क्योंकि यह व्यवहार में भी देखने को मिलता है। जिसको आप अपना आत्मा मानते हो, अपना प्रिय मानते हो, उसको आप संभालते हो, उसकी योगक्षेम को आप देखभाल करते हो। क्यों योगक्षेम? जैसे माता पिता है अपने बच्चों का योगक्षेम संभाले हुए, क्यों? कि मानते मेरी आत्मा है, मेरे पे मेरे बच्चे हैं, इसलिए उनके मरने से अपने मरने के से उनके नुकसान से अपने नुकसान मानते हैं। पति पत्नी में भी ऐसा, गुरु चेड़ों में ऐसा। जिसको आपने आत्मा लिया, आप अपने शरीर को रक्षा कर रहे, क्यों क्यों खिला रहे, पिला रहे, क्यों रक्षा कर रहे इसकी? क्योंकि आप इसको अपने आत्मा मान बैठे। जिस शरीर को आत्मा मानता है वह शरीर की रक्षा करता है, यही सब लोग है। लगभग सभी के सभी शरीर आत्मवादी है। साधना के लिए शरीर को संभालना या शरीर के लिए शरीर को संभालना, दोनों बात अलग। इसे कहते हैं ये ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है। जैसे आप अपना शरीर को मानते हो, वह ब्रह्म भी ज्ञानी को अपना माना, इसलिए उस अपने चीज को वह संभालता है, उस योगक्षेम को देखता है। जिसलिए ऐसा यस्मात तस्मात ते मम आत्मभूता प्रियाश्च, वे मेरे आत्मभूत है, मेरे प्रिय हैं, इसलिए मैं उनकी योगक्षेम कर देखता। पूर्व पक्ष कहता है अन्येषाम अपि भक्तानां योगक्षेम वहत्येव भगवान, अन्य भक्तों का भी योगक्षेम को आह्वान करते ही है। आप कैसे कहते हो केवल अन्य भक्तों को ही लेंगा, सकल भक्तों को नहीं? क्योंकि अर्थ है, अर्थार्थी है, जिज्ञासु है, उन भक्तों की भी योगक्षेम आप ही तो देते हो ना। सत्यम एवं वहत्येव, बिल्कुल सही, कोई संशय नहीं, वहन करते ही है वो। फिर अंतर क्या है? किंतु अयम विशेष हो, किंतु इतनी अविशेष है, वो मांगता है और उसके लिए संकल्प करता है, मेहनत करता है अन्य लोग, और ये जते जीवांती अनन्य भक्ति वाला ये न मांगता है, न संकल्प करता है, न उसके लिए प्रयत्न करता है, तीनों काम नहीं होता। ये अंतर, एक परिपूर्ण महा आलसी 100% आलसी। इधर कहानी सुना ना आलसियों की भी, याद है ना? ऐसे मिलते कहीं आजकल 100% आलसी मिलेगा ही नहीं। कि 100% आलसी और ब्रह्मज्ञानी में कोई अंतर नहीं दिखेगा। 100% आलसी का भी योगक्षेम भगवान ही देखेगा, वो पशुत रहता है ना इसीलिए। और पूर्ण ब्रह्मज्ञानी है वो भी ऐसे कुछ नहीं करता, न संकल्प करेगा, कितना अंतर है ना, वो आधे से कुछ वो भगवत चिंतन नहीं करता, ये ब्रह्म कैसे भगवत चिंतन कर रहा है, इतना अंतर। वो अन्य लोग करते कि अन्य ये भक्ता के स्वात्मार्थम स्वयं अपनी योगक्षम ईहंदे, अरे ना ये विशेषता है। क्या विशेषता है? जो अन्य भक्त है वो लोग क्या करते हैं, अपने लिए स्वयं भी कुछ न कुछ योगक्षेम के लिए चेष्टा करते हैं। अन्य दर्शनस्तु, जो अन्य दर्शी है नात्मार्थम योगक्षेम ही अंत है, अपने लिए योगक्षेम का वहन कभी नहीं करते हैं, कभी नहीं चेष्टा करते अपने शरीर की रक्षा या प्राप्ति प्राप्ति के लिए, या शरीर के जो प्राप्ति की रक्षा करने के लिए भी अप्रयत्न बिल्कुल नहीं करते हैं। विशुद्ध प्राणकर्म आदि छोड़ देते हैं, उसको चलने दो जैसे चल रहा है, जिंदा रहे चाहे मरे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे देखा गया ऐसे संतों को भी जहां दवाई भी नहीं खाते, उनको जिंदा रखना चाहने वाले जो भक्त है शिष्य लोग है वो खिलाते, भोजन भी खिलाते, निवृत्ति खाओ जियो, हमारे लिए आपको जीना पड़ेगा। यही तो बात है, छोटे महाराज जी जब लोग जोर देने लग गए आपका अस्पताल चलना है अक्सर हम ले जाएंगे, तो जब बेहोश होने उनको ले जाने नहीं दिया उन्होंने, नहीं कुछ नहीं करना, बेहोश जब हो गए तब ले गए दिल्ली, जब वहां पहुंचे वहां होश आने वाले कहाँ है क्यों यहां लाए, तब लोगों ने कहा महाराज ये आपका शरीर नहीं है, ये शरीर हम लोगों का है, आपके शरीर से कोई मतलब नहीं है ना, शर हमारी है, हम जैसे जहां वैसे रखे, जहां जहां वहां रखे, दिल्ली में रखे, मुंबई में रखे, बंगलोर में रखे, चाहे ऋषिकेश में रखे, जहां भी रखे हमारी मर्जी है। आप अपने ब्रह्म हो, अपने ब्रह्मलीन रहो, ब्रह्मनिष्ठ रहो, ब्रह्मस्थित रहो, हम चाहे दवाएं खिलाएं इंजेक्शन दें, चाहे शरीर को जिंदा रखें, चाहे जो हो ठीक है, कोई चिंता नहीं तुम्हारी। उसके बाद कभी कहाँ ले जाओ, कुछ भी करो, उल्टा उपटाओ, लेटाओ बैठाओ, कुछ भी करो तुम्हारी मर्जी, बैठते भी नहीं न लेटते, कुछ भी नहीं, बैठाया जाता था उनको, लेटाया जाता था उनको, खिलाया जाता था उनको, दवाई ठूसा जाता था उनको, वो भी स्थिति आ जाती है अंत में। अपने शरीर आदि की वियोगक्षेम के लिए आत्मार्थ वियोगक्षेम न ही हंते, हम लोग अभी उस स्थिति में नहीं, हम लोग तो सोच रहे जब तक साधना के योग की चल रहा है गाड़ी तब से चला, हमारा तो विचार ये होती है जब तक शरीर जो है साधना को साथ दे रहा है तब तक इसको बचा रखना है। भगवान ने डायबिटीज देकर बड़ी कृपा करी है, ऐसे हमारी मर्जी से हम रख सकते ना शरीर को जिंदा, जब चाहो दवाएं खा रहे मेंटेन कर रहे हैं शरीर को जिंदा, ध्यान भजन स्वाध्याय सब चल रहा है तो ठीक चल रहा है, यहाँ जैसे सब कुछ होने वाला है नहीं, अब फालतू है शरीर तो 2 किलो रसगुल्ला खा लेंगे, हाँ सो जाएंगे छुट्टी, अपने आप शुगर बढ़ते जाएगा, या 20 गोली खा लो इकट्ठे शुगर घटते घटते घटते घटते सो जाएगा, तरीका है शरीर छोड़ी जा सकती है आसानी से। लेकिन आप इसका योगक्षेम देख रहे हैं क्योंकि साधना के अनुकूल चल रहा है, वे भी ना हो स्थिति सर्वोच्च स्थिति है, नहीं ते जीवित मरने व आत्मनो वृद्धि कुर्वन्ति, शरीर का जिंदे रहने में या मरने में वे बिल्कुल अभिकांक्षा गृधु अभिकांक्षाया आकांक्षा नहीं करते, आशाएं नहीं रखते, चाहे जिंदा है चाहे मर जाए, जो हो जाए होने दो, कोई लेन देन नहीं, मतलब नहीं, केवल भगवत चरणास्ते, केवल स्वरूप चिंतन कर रहे हैं, ब्रह्म चिंतन है, ब्रह्म शरणागत है, ब्रह्म ऐक्यता को प्राप्त हुए, ब्रह्म स्थित है, ब्रह्म निष्ठ है। अतः भगवान एव देशा योगक्षेम वहाति, इसीलिए है उन लोगों का जो योगक्षेम है वो भगवान ही वहन करते हो, अगर रास्ते नहीं भगवान के शरण में है, भगवान पर छोड़ दिए, भगवान जो चाहे सो करे, जैसे कोई कह जाता है महाराज आपकी मर्जी, चाहे दूध में डालो चाहे पानी में डालो चाहे गंगा जी में डुबाओ, मर्जी आपकी है, जरूर बोलते हैं, वो तो केवल बोलते हैं सच्चाई में थोड़ी, लेकिन ज्ञानी तो सच्चाई में भगवत चरण है, इसे भगवान खुद उनका सारा योगक्षेम देखभाल करते हैं। ये गोरबा काका की कहानी में आता है ना, उसने हाथ काट लिया तब भगवान खुद आए कि नहीं आए? भगवान खुद आ गए, खुद आकर उसके जो है उसे पूजा करवा रहे हैं, उसे नहला रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि भव शरण में अनन्य शरण था उसका, हो जाएगा और कोई छू भी नहीं सकता उसे, जो छुएगा उसे और काट देंगे। कसम खाली थी ना, उसने क्या खाई? वो तो पत्नी खवाई, तुम मुझे नहीं छोगे, छोगे तो पांड रंग का जो कसम है बोल दिया। अरे ठीक है फिर तुम्हें, हम दोनों भी हमें ना छुओ, हम भी तुमको नहीं छुएंगे। जो छुआ उसने बाद में, रात को सो रहा था और सपने में भगवान के साथ नाच रहा है, गा रहा है, भजन कर रहा है, और एक तरफ एक पति दूसरी पत्नी, दोनों लेट करके हाथ पकड़ लिए। तो वो समय जगह जैसे दोनों हाथ पकड़ रखे हैं लोग, अच्छा तो उसने गड़ा से खंभे में बांध करके दोनों हाथ को काट लिया। ऐसा वर्णन आता है उसकी जीवनी में। तो भगवान खुद आए, तुरंत बैंडेज किए, सब किए। तो ये स्थिति जो पूर्ण भगव शरण इतना परिपक्व है, उसको तो भगवान स्वयं ही योगक्षेम वहन करते हैं। ननु अन्यापि देवता त्वमेव चेत्। अब एक दूसरी प्रश्न होता है, आपने कहा मैं ही आदित्य हूं, मैं ही वसुवादि देवता हूं, मैं ही सब कुछ हूं। अभी बोले है ना, अहम कर्तु रहम यज्ञ इत्यादि इत्यादि, मैं ही सारा चीज हो गया हूं। यदि आप ही सब कुछ है तो अन्य जो देवता है वो भी तो आप ही है। तद भक्ता त्वमेव भजन दे, इसे उनके जो भक्त है वो आप ही का भक्त है, आप ही की वो भजन कर ही रहे हैं, फर्क क्या पड़ा फिर? सत्यम एव, बिल्कुल ठीक कहते, लेकिन अंतर, लेकिन थोड़ा फर्क है। ये विवेक उनको नहीं है जो भजन कर रहा है, जो राम का भजन कर रहा है उसके विवेक नहीं है, वो परमात्मा ही राम है। अच्छा क्या करता है वो? सभी राम ही बनाओ, सबके से परमात्मा ही है मानता, फिर राम भक्त कृष्ण भक्त की निंदा नहीं करेगा, ईर्ष्या द्वेष नहीं करेगा ना। बल्कि उल्टा क्या देखने मिलता है, जो वैराग्य महात्मा लोग हैं अयोध्या के राम के भगत लोग, वो क्या करते, सन्यासी आ जाए कहते बाहर खड़ कर, बाहर खड़ो, अपने भोजन पंगत में ही बैठने नहीं देंगे। भूत है, प्रेत है, ये तो मर गया है, अपनी पिंडदान कर दिया सन्यासी, ये प्रेत है, ये शिव भक्त अछूत, हटो बाहर करो, बाहर उसको रोटी देके भेज देंगे, भगा देंगे। ये भेदभाव क्यों? चाहे शिव भक्त हो चाहे राम भक्त, शिव राम सब कुछ वही हो रखता है। यदि ज्ञान होता तो ऐसे भेदभूति करेगा क्या? ये समस्या। भगवान ही कहेंगे वो श्रद्धा से युक्त है, अन्य देवता के भक्त लोग श्रद्धा है, सब कुछ है, लेकिन वो भेद बुद्धि से कर रहे हैं। समस्या ये है उनका, वो अनन्य भक्ति नहीं है उनके यहाँ। अविधि पूर्वकम भाषक भगवान कहेंगे, अविधि पूर्वकम मतलब क्या? भेद पूर्वकम, अज्ञान पूर्वक कर रहे हैं। इसे कहते हैं ये अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते भी मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम्। ये अन्य देवता भक्ता तो ये यथा मान प्रपद्यन्ते तासे भजाम्यम, उनको उन्हीं से अनुसार चलता हूं। जैसे कोई हनुमान मान के मेरे पास आ रहा है तो कोई भी कहेगा हनुमान के द्वारा भजन उनको फल दूंगा, लेकिन आ तो मेरे पास है ना उस रूप को लेकर के, यदि ऐसी मान्यता है तब तो कोई बात ही नहीं है, वो भी परम भक्त है। मानते नहीं ना, वो हनुमान ही ब्रह्म है, राम ही ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, कहां मान रहे हैं? इसलिए अपि करके पूर्व से व्यावर्तन कर दिया, ये अपि, अपि यहां तू अर्थ में इतने व्यावर्तन करने, पूर्व में जो अनन्य भक्ति वाले सन्यासी महान हैं उनके अपेक्षा से जो भिन्न ये जो दूसरे हैं, ये अन्य देवता भक्ता इंद्रादि विष्णु शिव वगैरह राम कृष्ण इत्यादि देवताओं के जो भक्त हैं, श्रद्धान्विता यद्यपि श्रद्धा से युक्त है, लो है तो श्रद्धा युक्त, कोई संशय नहीं है, श्रद्धान्विता यजन्ते मामेव यजन्ति तेपि, लेकिन वे भी वास्तव में मामेव यजन्ति, कोई संशय नहीं, मेरे ही यजन कर रहे हैं। क्योंकि भागवत में कहा मूलम विष्णुर्हि देवानाम, मूलम विष्णुर्हि देवानाम, सकल देवों का मूल कौन है? विष्णु ही है, राम कृष्ण सब देव का अवतार है, वो इसी का अवतार, उसी ब्रह्म का है। दसवां स्कंद चौथा अध्याय 39वां श्लोक 10439। नहीं ये तो क्या मनुष्य क्या बेचारे देवता लोग भी नहीं समझ पाते ना, केनोपनिषद कथा क्या है, ये तो हुआ देवता लोग भी नहीं समझ पाए, अस्माकं महिमेति अस्माकं महिमेति कह दिया, ब्रह्म का विजय था, ब्रह्म जीता, हो कोरे मेरा विजय, मेरा विजय। यही है इन लोगों का हाल है, ये मानते ही नहीं ना उसको। इसे कहते हैं यजन्ते ते भी मामेव यजन्ति किंतु अविधि पूर्वक, अविधि पूर्वक में यजन करते। समस्या यह अविधि पूर्वक ने भेद ज्ञान पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक भाषा से अज्ञान कह देंगे, अज्ञान पूर्वक भजन करने। समस्या ये उनकी अविधि पूर्वक ने विधिहीन, विधि क्या है? ऐक्य बुद्धि, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व बुद्धि विधि है, तत्वमसि विधि है, अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार के जो कथन कर रहा है ऐक्यता, यही वास्तविक विधि पूर्वक पूजन है। जैसे देवो भूत्वा देवानेजेत, ये नियम है ना, सामान्यम क्या है, देवो भूत्वा देवानेजेत। कई बार समझाया है, जितने न्यास होते हैं, चाहे मंत्र का हो चाहे गीता का हो, कोई भी न्यास किस लिए होता है? उसके साथ अपने आप को अभेद करने के लिए, अभेद पूर्वक ही पूजा होती है, अभेद पूर्वक ही भजन होता है। आप किसी का भी पूजा करेंगे उसके साथ अपने आप को अभेद करना है, अभेद करने के लिए न्यास होती है, उस देवता का, उस मंत्र का, चाहे गीता हो पुस्तक का जो भी हो, उसका न्यास लिखा रहता है शुरू में। उस न्यास के माध्यम से आप अपने आप को उस वस्तु से अभिन्न करेंगे, अभिन्न करने के बाद पूजा आरंभ होती है। पहला न्यास, बाद में पूजा, किसी में भी हो, और न्यास होता ही है स्व से उस देवता का अभेद सिद्धि करने के लिए, और वह देवता का मूल ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म के सत्ता का अभेद करते ही भी आपको पूजा करनी चाहिए। जो ऐसे करता है वही विधि पूर्वक कर रहा है, जो ऐसा नहीं करता है वह अविधि पूर्वक कर रहा है। विधिहीनं भावदुष्टं कृतं अश्रद्धयाचियत तद्हरन्त्य सुरास्तस्य समूढस्य कृतात्मनः। स्मृतिकार कहते हैं जो विधिहीन किया हुआ कर्म है, भाव दूषित होकर के किया हुआ जो कर्म है, या अश्रद्धा पूर्वक किया हुआ कर्म है, उन कर्मों को देवताओं को प्राप्त नहीं होता, ब्रह्म को प्राप्त नहीं होता। तद हरन्ति असुरा तस्य, उस सुमूढ़, अच्छा ढंग का मूढ़ आदमी है, सुमूढ़ है वो, सुमूढ़स्य अकृतात्मा है, अकृतार्थ पुरुष है, ऐसे व्यक्ति का वह कर्म को असुर लोग ले जाते हैं, वह देवताओं को प्राप्त नहीं होता, ऐसा स्मृतिकार ने स्पष्ट कहा है। भाष्यम् ये भी अन्य देवता भक्ता अन्यास देवता से भक्ता इति अन्य देवता भक्ता, अन्य देवताओं में ही भक्ति रखने वाले जो लोग हैं उनको अन्य देवता भक्ता का संतो, ये जनते ऐसा होते हुए जो पूजयंती पूजा करते हैं, अश्रद्धा पूर्वक नहीं कर रहे हैं। श्रद्धा या आस्तिक बुद्धि अन्विता अनुगता, आस्तिक बुद्धि से अन्वित मैंने अनुगत है, तेपी वे भी मामेव हे कौन्तेय। हाँ, संबोधन का विचार बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर भी, हे कौन्तेय, हे कौन्तेय संबोधन इसलिए है, तुम कुंती पुत्र हो, कुंती ने क्या गलती करी थी जो आज सारी पूरे संसार में स्त्री का स्वभाव है सामान्य रूप में, जिस घर में शादी होकर जाते हैं उस घर के साथ अनन्य भाव को प्राप्त नहीं होते, उसे एक की नहीं हो जाते, उस घर का अभिन्न सदस्य नहीं बनते, किंतु हृदय में अपने घर के ही होते हैं, हृदय से अपने घर के हैं, बाहर शरीर से ससुराल के। इसे ज्यादा देख रहे क्या मिलता है ससुराल में रहते वक्त भी, यदि उनके अपना भाई बहन आ जाए तो बड़ा सेवा भाव सब कुछ, बड़ा देखभाल करेंगे और रहो रहो रहो रोकते रहेंगे, और पति का भाई बहन कोई आ जाए तो कितना जल्दी भाग जाए यहां से, देखते रहते हो जाएंगे घर घर में। कुंती ने यह गलती की, महाभारत में आता है जब 18 या 16 साल कुछ तब कोई वहां से खबर नहीं, तो कोई यहां से जा रहा था, युधिष्ठिर भेज रहा था कृष्ण के पास, तब उस दूत को अलग से बुलाकर कुंती कहती है मेरे घर में सब खबर लेके आना, कैसे हैं सब लोग, इतने साल हो गया कोई खबर नहीं। हृदय से चिंता उस घर की थी, तो वह प्रकट हुआ, और अपने पति घर में शरीर से भी यहां रह रही है, हृदय से वहां का है। तुम ऐसा नहीं करना, इसे संबोधन दर कौन थे, ऐसे भेद बुद्धि वाला मत रहो। तुम मुझ ब्रह्म का हो जाना है तो मेरा हो जाओ, बस शरीर के ऐसे मेरे सामने शरणार्थ हाथ जोड़ के बैठा है और हृदय से किसी और देवता का रहो, ऐसा नहीं करना। अनन्य भाव से मेरा शरणागत हो जाओगे तेरा योगक्षेम मैं वहन करूंगा, और नहीं तो तुम अविधि पूर्वक मेरे शरणागत हो। तुम जिस किसी भी देवता को मान के चल रहे हो, मान लो शिव की तुम भक्त हो, मान लो तुम शिव के भक्त होता हुआ तो शिव जी की जो भक्ति कर रहे हो तो वह अविधि पूर्वक हो गया, भेद बुद्धि से करोगे तो। यदि कोई शिव ही ब्रह्म में वही कृष्ण वही सब कुछ ऐसे मान के कर रहे हो तब तो ठीक है, तब तो कोई आपत्ति। मामेव कौन थे चंदी अविधि पूर्वकम, ने अविधि ही क्या है, अज्ञानमेव अविधि। तत्पूर्वकम मैंने अज्ञान पूर्वकम भेजन थे, अज्ञान पूर्वक भेजन करते हैं, इसका अर्थ है। अज्ञान पूर्वक तात्पर्य अन्य बुद्धि से करना, अनन्य बुद्धि से करना या ज्ञान पूर्वक करना, और अन्य बुद्धि से करना या अज्ञान पूर्वक करना, ये समझो। वह देवता ही सब कुछ है, दूसरे के देवता की निंदा भी कर देते वो लोग, दूसरे देवता का सहन भी नहीं करते वो, सभी को ब्रह्म दृष्टि करने वाला ऐसा कर नहीं सकता ना। किसी की निंदा किसी की स्तुति कर रहे हैं, किसी में कट्टर बन रहे हैं, दूसरे का विरोध कर रहे हैं, वो सब अविधि पूर्वक ही उस भगवान की पूजा कर रहे हैं। तुलसी माला पहनना, रुद्राक्ष नहीं पहनना महापाप है, रुद्राक्ष पहनना बोल देते ऐसे ऐसे लोग देखा, अशिव भक्त लोग भी ऐसे देखा, अरे कभी नहीं तुलसी को छूना नहीं, तुलसी दूर रहो, वैष्णव का मामला है तुम्हारा नहीं, तुम शैव हो, ऐसे ऐसे कट्टर आग लगा देते हैं महात्मा लोग। इसलिए तो उनके अंदर अविधि पूर्वक की उन्होंने भक्ति कर रहे, विधि पूर्वक भक्ति नहीं कर रहे। वैसा आपका क्या हाल होगा आगे बताएंगे। कभी अकस्मात अविधि पूर्वक में जनता इत्युच्यते, वे अविधि पूर्वक क्यों यजन करते हैं ऐसे, क्या उनके पास अज्ञान है, क्या चीज का ज्ञान नहीं है, जिसको आप ना अज्ञान पूर्वक करने का ना अविधि पूर्वक करना, किस चीज का ज्ञान नहीं है तो ऐसा वो कर रहे हैं। कहते उनको ये चीज का ज्ञान नहीं है, अहम सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तुम माम अभिजानन्ति तत्वेनातश्चिवन्ति दे, अहम यही मैंने यस्मात, क्योंकि विधि पूर्वक यज्ञ करने वाले को मालूम रहता है, यस्मात सर्वयज्ञानां अहमेव भोक्ता अहमेव प्रभु च, सकल यज्ञों का सकल पूजाओं का मैं ही भोक्ता हूं, मैं ही प्रभु हूं। जैसे हम लोग क्या क्या पद्धति है, सारा पूजा पाठ करके ब्रह्मार्पण वस्तु कर, सब जो भी पूजा पाठ हमने किया, ये अमुक महात्मा है, अमुक स्वामी है, अमुक भगवान है, अमुक देवता है, ये है वो है, शिवा स्वा अमुक स्वा अमुक स्वा, जो भी किया है सब ब्रह्म को अर्पण, अंत ब्रह्म से अभिन्न करके ब्रह्म को अर्पण कर देना। कोई ईश्वर अर्पण वस्तु कह देता है, लेकिन फिर उसने भी क्या कर देगा, वो कट्टर लोग कृष्णार्पण वस्तु हो, राधा कृष्णार्पण वस्तु, सीतारामाभ्याम अर्पण वस्तु, कट्टरवादी आ जाता है। नाम लो हमारी संप्रदाय यही देवता को हम देंगे, दूसरे को नहीं मिलना चाहिए, वो अविधि पूर्वक हो गया। सकल पूजाओं का मैं भोक्ता हूं, मैं प्रभु भी हूं, मेरा इस वास्तविक स्वरूप माम तत्व न भी जानती, अतः श्यवंती थे। इसे वास्तविक जो फल है कर्म और उपासना, वास्तविक फल क्या है, क्रमशः अंतर्गत शुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्ति और मोक्ष होना, यही सकल कर्म और सकल उपासना का फल है। अंतर्गत शुद्धि द्वारा ये आपको मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देंगे, और वहां ज्ञान फलीभूत होकर मोक्ष प्राप्त करना ही मुख्य फल होता है। उससे वह हट जाएगा, उससे गिर जाएगा च्यवंती, चु धातु है उसका च्यवंती, उसे फिसल जाते हैं, अपने लक्ष्य से गिर जाते, अलग हो जाते हैं। इसका तत्व क्या है, उसका यावानिश्चास्मी यादृशः, इधर 18वें अध्याय में 55वें श्लोक में गीता ने कहा है, वास्तविक यावान यश्चास्मि यादृशः, वो जानना है उसको, यावान यह यादृशः येन, सब कुछ समझो उसका स्वरूप को, वही तत्व तो जानना है। और कृत्व यज्ञ करने वाला इस तत्व से जानता है तो किस प्रकार से यज्ञ करता है, भागवत में दृष्टांत मिलता है। युधिष्ठिर जब राजस्व याग कर रहा था तब उसने क्या बोला, वो महत्वपूर्ण श्लोक है, वो इसी का अनुसरण किया। वो जानता था कि इंद्र प्रजापति वरुण मित्र इत्यादि नामों से जब यज्ञ में स्वाहा स्वाहा स्वाहा करेंगे, इंद्राय स्वाहा, प्रजापति स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, मैत्राय स्वाहा इत्यादि जो मैं करूंगा, ये सब अलग अलग कोई देवता नहीं, ये सब आप ही की विभूतियां हैं। इसलिए आपकी विभूति विभूतियों की मैं इसे किसे पूजा कर रहा हूं, आपकी ही विभिन्न विभूतियों की मैं इस यज्ञ से पूजा कर रहा हूं, अति विभूतियों के माध्यम से आपकी ही पूजा हो रही है। ऐसे होता ना, किसकी आप विभूति की, आप मैंने उनकी जो सामर्थ्य महिमा या उनके किसी मान लिया आदमी का नौकर आ गया, उस नौकर की आपने जो चाय पिला दी तो मालिक भी खुश हो जाए, लो हमारे नौकर की इज्जत रखा उन्होंने, पानी पिला चाय पिलाया नहीं, जानते ना उसका है ये है, तो इसके माध्यम से उसको भी खुश कर देंगे। ये नहीं जानते तो अनादर, मूल तक पहुंचेगा नहीं वो। भागवत दसवां स्कंध 72वां अध्याय तीसरा श्लोक है 1072-3, क्रतुराज्येन गोविंद राजसूये न पावनी यक्षे विभूतिर्भवता तत्संपदाय नः प्रभो। हे प्रभो, यागों में जो श्रेष्ठ क्रतुराजेन, हे गोविंदा, हे प्रभो, दो संबोधन, राजसुयेन क्रतुराजेन, राजसी नामक जिस क्रतु श्रेष्ठ राज के समान से, भवतः पावनी ही विभूति ही अक्षे, आपके ही जो परम पवित्र विभूतियां इंद्रादि, उनकी मैं यजन करने जा रहा हूं। तत्संपदाय नस्तु, वह जो हमारी यह पूजा संपद प्रदान करने में सफल हो गए, ऐसे बोलते हुए कृष्ण को तिलक लगाता है। इतना ज्ञान युधिष्ठिर को था पक्का, ये सारे देवता वो विष्णु भगवान ब्रह्म से अलग नहीं, इसलिए देवताओं का नाम लेकर या मूर्तियों के मन से पूजा कर रहा हूं, मैं इस ब्रह्म की ही पूजा कर रहा हूं, आपकी ही पूजा कर रहा हूं, ऐसा कहता है भाष्य। कस्मात् अग्निपूर्वकम् यजन्ता इत्युच्यते, अहम् हि सर्वयज्ञानां हिमनि अस्मात्, जिसलिए ये मूढ़ लोग यह बात को नहीं जानते कि मैं ही सकल यज्ञों का, च श्रौतानां स्मार्तानां च श्रौत कर्मो स्मार्त कर्मो कोई भी कर्मो सर्वेषां यज्ञानां देवतात्मत्वेन भोक्ता च पूर्वरेव च, विभिन्न देवताओं के रूप से। उन यज्ञों में क्या होता है, अनेक देवता होते हैं ना, एक देवता को लेकर यज्ञ तो होता नहीं है, अनेक देवता होते हैं, कि प्रधान देवता है ये, ग्राम देवता है, क्षेत्रपाल देवता, अमुक देवता, दुनिया भर देवता होते हैं, उन सब के नाम पे स्वाहा स्वाहा किया जाता है। इसलिए कहते हैं देवतात्मत्वेन, उन देवताओं का भी आत्मरूप स्थित होकर के मैं ही भोक्ता हूं और प्रभु भी हूं, मत स्वामी को ही यज्ञ आदि यज्ञो अहम एवात्र इति युक्त, मैं ही स्वामी हूं जिसका ऐसा यज्ञ, इस बात को मैंने पहले ही 8वें अध्याय 14 श्लोक में कह चुका हूं, अधियज्ञो अहम एवात्र, मैं ही यहां पर अधियज्ञ। पूछा करना वहां अक्षर क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, वह जवाब में 14 श्लोक 8वें अध्याय में कहा था अधियज्ञो अहम एवात्र, तथा न तो माम अभिजानती, ये जो मूढ़ लोग हैं अन्य देवता की भजन करने वाले भेद से करने वाले, उनके यही चीज अज्ञान है, वे इस बात को नहीं जानते, उस प्रकार से मेरे को नहीं देखते, नहीं समझते हैं, तथा मैं उस प्रकार से माम न अभिजानती तत्वेन यथावत, यथावत जैसा जान जानकर करना है वैसे वे नहीं जानते हैं मुझको। अतः अग्निपूर्वकम इष्ट्वा, इसीलिए एतादृश ज्ञान रहित होकर अभी मैंने अज्ञान पूर्वकम इष्ट्वा यजन करके याग फलात, याग का जो असली फल था मुझको प्राप्त करना, उसे च्यवन्ति प्रच्यवन्ते ते, वे सब के सब असली जो फल मोक्ष है उसे दूर हो जाते हैं। कर्म को ये ब्रह्मात्म बुद्धि से करेंगे तो वह कर्म आपका अंतर्गुण शुद्धि करेगा और ज्ञान रूप बीज आपको फसल देगा मोक्ष रूप की। सकल कर्म और सकल उपासनाएं किस लिए करनी चाहिए? जन्म की प्राप्ति ही हुई है मोक्ष पाने के लिए। अतः आपकी लौकिकी या शास्त्रीय कर्म कोई भी कर्म सकल कर्मों के द्वारा जीवन रूपी कर्म के द्वारा भी है चांदोग्य प्रसाद का पूरा आयु कोई भी एक उपासना बता दिया। जीवन रूपी कर्म के द्वारा प्रतिनित्र भोजन हुआ खाना हुआ पीना हुआ घूमना हुआ हर कर्म के द्वारा उसी का यजन करना है। यदि उसी को निष्काम भाव से अपने सकल लौकिक और शास्त्र कर्मों का अर्पण कर देते हैं शीघ्र अंतकरण शुद्धि होकर के वह मोक्षाधिकारी हो जाता है। सकल कर्म और सकल उपासना भजन के तात्पर्य याग से तात्पर्य पूजा इंत कर चुके हैं। इस पूरे प्रकरण में याग से केवल कर्म ले लेना उपासना को लेना है उससे वो हट जाते हैं गिर जाते हैं दूर हो जाते हैं उनको प्राप्त नहीं होता। ये इसका प्रच्यवंते फिर क्या इसका कोई फल ही नहीं मिलेगा क्या है? ऐसे ढेर बुद्धि से जो भक्ति करने वाले अन्य अन्य देवताओं का उनको कोई फल नहीं मिलेगा क्या? कहते नहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जैसा संकल्प करेगा वैसा फल मिलेगा। यान्ति देवव्रता देवान् पितृन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति देवव्रताः देवान् देवव्रत देवताओं का ही पूजा करने का संकल्प लिया नियम धारण कर लिया इंद्रादीन यजाम है जो संकल्प में कहेगा मैं इंद्रादियों का यजन करूंगा पूजा करूंगा इंद्रादीन यजाम है ऐसे संकल्प करने वाले को क्या कहते हैं? देवव्रत। उन देवव्रत लोग क्या करेंगे? मरने के बाद देवान्यांति जिंदगी भर उस देवता का ध्यान भजन पूजन कर रहे हैं तो अंत उसी देव भाव को प्राप्त कर जाएंगे। जिंदगी भर हनुमान जी की भक्ति कर रहा है तो चिंतन करते करते हनुमान जी को अंत में देख लेता है वो मरण काल में भी हनुमान जी की स्मृति हो जाती है तो हनुमान को ही प्राप्त कर जाएगा ब्रह्म भाव को प्राप्त नहीं करेगा। पितृन यान्ति पितृव्रताः और जो संकल्प करता है पितृन यजामः मैं पितरों का यजन करूंगा सारा जिंदगी और पितृ देवताओं का फोटो बना लेता है अग्निश्वात आदि देवताओं का उन्हीं का ध्यान चिंतन मनन कर रहा है उन्हीं की पूजा पाठ सब कर रहा है तो मरते तो वही याद आएंगे वह पितृदेव भाव को प्राप्त हो जाएगा। पितृव्रता पितृन यान्ति भूतानि यान्ति भूतेज्या और ये यक्ष राक्षस पिशाच भूत प्रेत इत्यादि का जो पूजा कर रहे तमोगुणी जान के ले रहे हैं देवव्रता सात्विकी पितृव्रता राजसी भूतानि यान्ति तामसी वे लोग भूतानि यान्ति ये वही जो यक्ष की पूजा कर रहे कुबेर आदि का वो यक्षी हो जाएंगे राक्षस की पूजा कर दें राक्षसी हो जाएंगे पिशाच कर दें भूत की कर दें प्रेत की कर दें वही हो जाएंगे। ये संकल्प कर दे यक्ष अक्ष पिशाच आदिनी भूतानि यजामहे ऐसा संकल्प करेगा अवनी पूजा पाठ ध्यान भजन निरंतर लगा रहता है तो अंत में वही याद आएगा वही देवी देवता याद आएंगे उसको मर के वही भाव को प्राप्त कर जाएगा। अपि किंतु मर्याशिना मान दिया मेरा ध्यान भजन पूजन करने वाले हैं वो मुझे ही प्राप्त कर जाए तो संगत क्या होगा? वो ये कहेगा अब कोई ब्रह्म की पूजा कोई ब्रह्म को फोटो तो बना नहीं सकता ब्रह्म को आकार है क्या फोटो बनाएंगे तो ब्रह्म की पूजा कैसे होगी? इन देवता के माध्यम से। जो संकल्प क्या करेगा? देव पितृ भूत शरीरकम परमात्मानम ये जाम है ये संकल्प करेगा जो देव भाव में दिख रहा है पितृ भाव में है इत्यादि भूत भाव में अनेक शरीरों को धारण किया हुआ अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे अनेक रूपों से दिखता हुआ उन अनेक रूपों की जो मैं पूजा जो कर रहा हूं इसके द्वारा मैं उस परमात्मा का ही यजन करता हूं ऐसा रोज संकल्प में बोलेगा। इन देवी देवताओं की पूजा द्वारा मैं उस देवी देवताओं रूप से अभिन्न रूप इन देवी देवताओं का भी आत्म रूपा उस परमात्मा का ही मैं यजन करता हूं ऐसा करते हुए आप सबकी पूजा करें हजार देवता की पूजा करो कोई दिक्कत नहीं। इसे देव पितृ भूतादि शरीरकम परमात्मानम यजामहे ऐसा संकल्प करना पड़ेगा पूजा में। ऐसे जो करते हैं वो मध्याजी हैं, वे लोग माम यान्ति मुझे ही प्राप्त करते भाष्य। ये अन्य देवता भक्ति मत्वेन आविधि प्रमेजन्ते तेषां याग फलम अवश्यं भावी। जो अन्य देवता भक्तिमान होकर के अज्ञान पूर्वक भजन पूजन कर रहे हैं, भेद बुद्धि पूर्वक भजन पूजन कर रहे हैं, जो उनको भी उनकी अपनी पूजा के अनुरूप फल अवश्यं भावी है, अवश्य ही प्राप्त हो, इसको संशय नहीं है। कैसे प्राप्त होएगा फल? लेकिन यही अंतर है, वह मुझको ब्रह्म को प्राप्त नहीं करते, अन्य चीजों को प्राप्त कर जाएंगे। यान्ति माने गच्छन्ति देवव्रता देवेश व्रतम नियम नियमो भक्तिश्च ये शान्ते देवव्रता देवान यान्ति। देवव्रता कौन होते? देवों में जो व्रत धारण करने वाले का मतलब नियम और भक्ति करने वाले जो ये शान्ते वे लोग देवव्रता कहे जाते हैं, वे देवान यान्ति अंत मरणोत्तर काल में देव भाव को ही प्राप्त करते हैं। तो देवभूत्वा देवान यजेत कह दिया, बाद में देवभूता देवान अप्येति, देव भाव को प्राप्त करके देवता में लय हो जाएंगे मरने के बाद, ऐसा विश्वरूपिया कहती है। पितरीन कौन है? पितर देवता अग्निस्वातादि यान्ति पितृव्रता श्राद्धादि क्रियापरा पितृभक्ता। श्राद्धादि क्रियापर क्रिया ही प्रधान है जिनके लिए, ऐसे जो पितृभक्त उन लोगों के लिए कहते हैं पितृभक्ता, वे मरणोत्तर काल में पितरों को ही प्राप्त करते हैं। भूतानि भूत कौन होते हैं? विनायक मात्री, विनायक मैंने गणेश भगवान नहीं लेना, यह विनायक जो है एक निकृष्ट कोटि का देवता है, जो बड़ा तंग करता है बच्चों को, बुखार उकार लाता है, नहीं विनायक तंग कर रहा है बोलते हैं, विनायक देवता बच्चों को घेर लेता है, बच्चों की बीमारियां अधिकतर जो आती है यही देवता बिगड़ने से होता है। विनायक मातृगण चतुर भगिनीगण षोडश मातृगाएं चतुर भगिनी इत्यादि अनेकों भूत है। भूतानि यान्ति भूतेज्या भूतानां पूजकाः, भूतों को पूजने वाले वे लोग ऐसे तत्वों को ही प्राप्त कर जाते हैं, जो जैसी पूजा करे उन पे वही प्राप्त करेगा। यान्ति मध्याजिनो मध्यजनशीला वैष्णवा मामेव यान्ति। वैष्णव है विष्णु, व्यापक ब्रह्म है ना, ये शंख चक्र गदाधारी, वो नहीं लेना, वो तो सगुण साकार परिच्छिन्न वाला विष्णु है, वो लेना यहां व्यापक ब्रह्म रूपा विष्णु। उसके चिंतन करने वाले अद्वैत वेदांती जो ब्रह्म चिंतन करने वाले जो लोग हैं वे मुझ ब्रह्म को ही प्राप्त करते हैं। ऐसे क्यों? जब उन सब में भी आप ही हैं, उनकी पूजा से आपकी पूजा हो तो आप ही को सबको प्राप्त करना चाहिए? कहते नहीं, अंतर आया समान होने के बावजूद भी अज्ञान के वजह से उनको मैं प्राप्त नहीं होता। समाने भी आया से मामेव न भजन्ते अज्ञानात् तेनत्ते अल्पफल भाज भवंती। भले ही आया समान, आप भी रुद्र पाठ करके बढ़िया ढंग से शंकर भगवान और विष्णु सूर्य सब देवता पंचदेव की पूजा कर रहे हैं आप, लेकिन आप भेद बुद्धि से कर रहे हैं, और दूसरा वही पूजा कर रहा है वही रुद्र पाठ उन्हीं पंडितों से करा देता है, लेकिन सबको अभेद बुद्धि से कर रहा है, दोनों में अंतर हो जाता है। समान है आया दोनों की पूजा, कोई अंतर नहीं। सन्यासी भी पूजा करेगा, मान लो गृहस्थी भी पूजा कर रहा है, दोनों में अंतर इतना ही है, आयास बराबर है, रुद्री मंत्र ये भी उतनी पड़ेगा, वो भी उतना ही पड़ेगा ना। कोई सन्यासी गीता पाठ करेगा तो क्या 700-7000 हो जाएगा? वो भी 700 ही पाठ करेगा, और गृहस्थी पाठ कर रहा है भेद बुद्धि वाला कर रहा है वो भी 700 ही पाठ कर रहा है, पाठ तो उतनी करेंगे, मंत्र उतनी बोलनी है, क्रियाकलाप उतनी ही करनी है, लेकिन आयास बराबर होने के बावजूद भी माम एव न भजन्ते अज्ञानात्। अंतरता है, ये जो अज्ञान देवता के भक्ति करने वाले जो कट्टर लोग हैं, वे लोग अज्ञान की वजह से मुझ ब्रह्म की पूजा नहीं करते हैं। तेन ते, इसी वजह से उन लोगों को अल्प फल भाज भवंती, ये मुझे नहीं प्राप्त करते। तो देवी देवता को क्षुद्र वस्तु को प्राप्त करते हैं, मुझे व्यापक ब्रह्म को प्राप्त नहीं करने से क्षुद्र फल कह दिया। अल्प फल प्राप्ति होती है उनको, अल्प फल भागी हुए हो जाते हैं, पूर्ण फल जो ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये इसका अर्थ।